بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المعتقد الصحيح اعتقادي إليه سوا سوا أو إليه صحيح في حكم من وقع في الكبائر كتك حكم ya yule ambaye atakaingia katika madhambi makubwa. Katika Uislamu kuna madhambi makubwa na kuna madhambi madogo. Al-kabair ni jamu ya kabira. Kabira ni moja, al-kabair ni nyingi. Na maulama wanasema al-kabair kama ilivyopokea Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, asema kullu dhanbin, kila dhambi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala aliuishia nalo. Kwanza akasema biwa'id, kwa ahadi, makemeo, yani mtu akifanya jambo kama hili basi amekemewa, hili ni dhambi kubwa. Hiyo ni misingi yake. Au nar, au moto. Mtu akifanya kisu hiki basi Allah atamwadhibu, juwazi kwa hilo dhambi kubwa. Au laana, au laana. Mtu akifanya jambo hili basi atapata laana. Hiyo ndio kabira. Dhani imefahamika? Sasa dhambi makubwa ni kila dhambi ambalo Allah amenitahadharisha, kilifanya utapata laana. Laana ya Allah na mtume, au utaadhibiwa na moto, au utapata adhabu hapa duniani na kesho akhira. Maana adhabu ya duniani, mathalan ikiwa umeiba na umeoa unauawa, na ikiwa hujaoa unapigwa mboko, na ikiwa umekunywa tembo unapigwa mboko. Hizo zote au kisasi unauawa, haya ni katika duniani, na akhira kama ni kuadhibiwa na moto. Sasa hiyo ndio kabair. Na hii kabair vile vile, mtu akitaka Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe madhambi yake, mtu akitaka Allah amsamehe madhambi, basi anatakaniwa awe mbali na hizi kabair. Ukiwa mbali na kabair ni sababu ya kusamehe madhambi. Sasa uangalie yale unayofanya, likiwa ni dhambi kubwa basi hapo una matatizo, lakini ukijiweka mbali, intajtanibu kabair, utakapojiweka mbali na madhambi makubwa, Allah subhanahu wa ta'ala asema tutakusamehe madhambi chini ya kabair. Vile vile swala tano, mtu kuswali swala kwa jamaa, hizi pia zinamfutia mtu madhambi yake. Vile vile umra paka umra, na vile vile Ramadhani paka Ramadhani, hizi vile vile zinamfutia mtu madhambi yake. Sheikh asema sadisan, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa, na miongoni mwa i'tiqadi ya ahli sunnah wal jamaa, anna jami'a dhunub, hakika madhambi yote, siwa al-ishraku billah, ya siwa al-ishraku billah, isiyokuwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa amesema isiyokuwa shirk, bimaana inaingia kufru. Kufru pia inaingia katika shirki, kufru inaingia ndani ya ushirikina. Sawa, kuna watu wawili tofauti, kuna mtu mushrik na kuna mtu kafir. Huyu mtu mushrik ni Muislamu, anamwabudu Allah na wakati huo huo anamwabudu asiyekuwa Allah, na mtu kafir ni mtu ambaye hamwabudu Allah. Sawa, wote wanaingia hapa. Sawa, madhambi isiyokuwa haya mawili, ushirikina na ukafiri, la tukhriju almuslima min dini alislam, haimtoi muislamu katika uislamu. Tukitoa mfano, ikiwa muislamu ankunywa tembo mpaka kufa kwake, au muislamu ankufa na ugonjwa ukimwi kwa sababu alikuwa ni mzinifu sana, au alikuwa kila miraa au akinywa tembo au ilikuwa kila riba, huyu si kafiri. Sema inaeleweka, huyu si kafiri. Sema illa, isipokuwa inistahallaha, isipokuwa atakapokuwa halalisha. Akasema bwana, kunywa tembo ni halali, kuvuta sigara ni halali, au kunywa kula riba ni halali. Akihalalisha katika nafsi yake, asema sawaun fa'alaha mustahillan, sawa akalifanya lile jambo ambalo lilihalalisha. Au i'taqada hillaha, au akaitakidi katika moyo wake kwa hili jambo ni halali, duna an yaf'alaha, pasi na kufanya. Akasema kunywa tembo ni halali ndani ya moyo wake, lakini akawa hanywi. Liannahu hina idhin, au liannahu inda idhin, asema kwa sababu wakati huo, yakunu mukadhiban bilkitabi, atakuwa ameikadhibisha Qur'ani. Wa mukadhiban birrasuli sallallahu alayhi wasallam, na vile vile atakuwa amemkadhibisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wadhalika kufrun, na haya yote ni ukafiri. Bilkitabi wasunna walijmaa, haya yote itakuwa ni kufru kwa sababu itakuwa umeipinga Qur'ani, umeipinga sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile ijma ya maulama. Dhani imeeleweka? Sasa mtu akahalalisha, akasema bwana, kunywa tembo ni halali. Kama tuje sasa katika hawa tuliwataja, yule Gaddafi ndio alikuwa akisema kuwa mimi sihitaji Qur'an, indi kitab akhdar, minna kitabu the green book, kitabu chake kitaji alikuwa akikita hivyo, hichi ndio kitabu changu, toa toa sitaki kabisa, na hichi naona ndio chafaa. Sahaba ndio inaingia katika viongozi ambao ni Uislamu na hukumu kwa kitabu cha Allah, wakisema kuwa katiba yetu ni bora kuliko Qur'an, na akaidharau, ashatoka katika Uislamu. Ta kwa nini ashatoka katika Uislamu? Sawa kataja, au mtu aitakidi katika moyo wake kwa hivi vitu ni halali, lakini hataki kufanya, pia huyu vile vile itakuwa waliyadhu billahi, ashaingia katika mlango mbaya. Kuna mambo mengi ya kuzungumza, yani anamtoa mtu katika Uislamu bila kujijua. Mathalani mtu kufuga ndevu, yeye kufuga ndevu, sema ah, ndevu bana ni uchafu, kufuga ndevu ni uchafu, haonekana mbaya, na akawa anaifanya istizai na akaziachilia ndevu, ashatoka katika Uislamu. Haya mambo mazito, mambo mazito sana katika nawaqidh al-Islam yamezungumzwa. Wa kullu ma duna shirk min adh-dhunub, na madhambi yoyote ambayo yaliyo chini ya ushirikina, la yukhalladu sahibuha fi nar jahannam, sema la yukhalladu, mtu haketi motoni milele, yule mtu sahibuha fi nar jahannam, katika moto jahannam. Sa mtu akifariki na madhambi chini ya haya, na vile vile akafariki hakuingia katika haya mambo, hakuhalalisha. Kwa sababu leo Waislamu wengi wanafanya madhambi, wazini, wanywa tembo la riba, lakini kuna wengine ni ile kuasi ashazoea, lakini ndani ya moyo wake hajuwazi haya mambo ni haramu. Kwa sababu leo tukitabikisha hii, basi utawakufurisha watu wengi. Utamwona mtu yule miraa, yovuta sigara, yonya tembo, kikiti naye chini kiuelezea, kaambia wale niombe Mungu bana. Anajua ni kosa. Sahawa wana hukumu yao kando. Lakini kuna wengine wakwambia ni halali, kwani kuna nini? Niache bana mimi. Huo moto kama unaekewa kina nani? Kutoka kuna baadhi ya watu wafanya istizaa hiyo. Huo moto nyimki na peponi, nani atakayeingia motoni? Tuache sisi. Alafu nafanya istizaa akisema wakudu hanasu, yaani akikusudia nasu na akiashiria hijara mawe. Kuna watu wafanya istizaa, hili ni jambo ambalo baya sana katika lao kama huu. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru an yushraka bihi, hasamehi mtu yote ambaye atakayefariki na dhambi la ushirikina. Wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha, na Allah anasamehe madhambi chini ya ushirikina. Hii aya yakawazi kuwa mtu mshirikina akifariki na ushirikina wake, Allah hamsamehe. Lakini akiwa ni mtu mshirikina alafu akaja akaslimu akaja ushirikina wake, huyu haisabiki katika hapa. Sasa mshirikina mathalan akawa ameendelea katika ushirikina wake, akaja akapata darasa kwa shirki ni mbaya, alafu katubu akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu atakuwa amesalimika. Lakini mtu makusudi hapa ni innal ladhina matu wa hum kufar, wamekufa hali ya kuwa wao ni wakafiri, basi Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa watu kama hawa hawasamehi. Na Allah anasamehe madhambi chini ya hapa, yani chini ya shirki. Bimaana madhambi mengine mtu akafariki bila kuomba toba, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mja wake. Na hii aya tuwakosoa al-khawarij. Makhawarij wao wanasema kuwa mwenye kufanya madhambi makubwa ni kafiri na hakuna toba. Makhawarij wenye itikadi kama hii, na makhawarij wa leo sisi ni hawa ikhwan muslimin. Hawa ikhwan muslimin ni makhawarij, hawa wote makhawarij wale. Na haya makundi makundi yote tunayaona haya yalichipuka kudai kuwa ni katika khilafa, wengine kidai kuwa ni kadha, wote makundi unayaona haya yaza kupendwa serikali za watu katika nchi za Kiarabu na nyinginezo, hawa wote ni makhawarij. Hawa wana itikadi hii kuwa mwenye kufanya madhambi makubwa anakuwa ni kafiri wala hakuna toba na anaketi motoni milele, na hii si itikadi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Fanasat al-aya, aya ikaelezea ala anna sahiba dhunub, kuwa yule mwenye kufanya madhambi, ila mashiati Allah, yani yuko katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, insha'a ta'ala afa anhu bimannihi wa karamihi, Allah subhanahu wa ta'ala kitaka anamsamehe kwa neema zake na ukarimu wake na utukufu wake. Wa insha'a, na Allah kitaka, adkhalahu an-nar, Allah anamuingiza motoni, biqadri dhunubihi, kwa kiasi cha yale madhambi yake, liyutahhirahu biha, ili yatahirishwe na ule moto, moto utamtahirisha yale makosa yake, thumma yukhrijuhu minha, kisha anatolewa ndani ya ule moto, bitauhidihi, kwa kuwa na tauhidi yake, fayadkhulul janna, anaingia peponi. Hapa kabla sijaendelea, watu wa kuingia motoni kwa aina mbili, kuna Waislamu, kuna Waislamu wengine wataingia motoni, na kuna wengine watakapoingia motoni wataadhibiwa kwa kiasi cha madhambi yao, na kuna wengine wataingia motoni milele. Hawa watatoka ambao ni makufar wal munafiqin, makafiri na wanafiki, hawa wataketi motoni milele. Au Muislamu ambaye alikuwa akifanya maasi, huyu ataadhibiwa kiasi cha madhambi yake kwa sharti asiwe alifanya ushirikina. Ikiwa hakufanya shirki, yani alikuwa na madhambi yake lakini hakufanya shirki, basi hataketi motoni milele. Sahawa atakaotolea ndio akasema bitauhidihi, kwa sababu wao walikuwa ni muwahidini, walikuwa kimtukisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wanadamu kikosea, sasa hawataketi motoni milele. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu hawezi kuketi motoni milele ikiwa ana mfano wa chungu, yani mdudu chungu wa imani, yani akawa na mfano mdogo imani iko nayo, haketi motoni milele. Lakini ikipatikana mtu hana imani, hana Uislamu, wal iyadu billahi, mtu alifariki mganga mchawi, huyu haina haja ya kuingia peponi, haingii. kwa sababu ni haramu mtu kuingia peponi ikiwa ni mushrikina. Sahaba hii ni kuwakosoa hawa makhawariji ambao wanadai kuwa mtu akiingia motoni hatoki. La, sivyo. Kuna wengine ambao wataingia motoni kwa kiasi cha madhambi yao, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa katika moto na waingize peponi. Ndio itikadi ahli sunna, wanasema kuwa mwenye kufanya madhambi makubwa isiyokuwa shirki yuko katika matakwa ya Allah. Allah akitaka atamwadhibu kwa kiasi cha madhambi yake, na Allah akitaka atamuingiza peponi. Na vile vile hata kama Allah atamwadhibu, basi hataketi motoni milele. Hii ni itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Nukta nyingine, Sheikh asema rahimahullah ta'ala, sahibul kabair naqisul iman, mtu mwenye kufanya madhambi makubwa imani yake imepungua. Sasa mtu akifanya madhambi makubwa imani yake imepungua, kio mathalan mtu asikiza nyimbo, nyimbo madhambi makubwa, au mtu yani madhambi makubwa. Ndugu zangu Waislamu, kuna haja labda mwambie Sheikh Abu Hashim awelezee, kuna haja kubwa kama Sheikh Abdul Razak hafidhullahu ta'ala, nadhani tulikuwa tuko naye alituambia ni haja watu wafundishwe madhambi makubwa, wakiyajua kidogo hasa watu waweza kurudi nyuma. Na katika maulama ambao waliotunga vitabu ni Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, ametunga kitabu chake Kitabu Al-Kaba'ir, akataja sabini madhambi makubwa, sabini kayataja, ambao sharti tumeambiwa tukijika mbali na madhambi makubwa tutasamehewa. Alafu akaja Sheikh Ibn Hajar Al-Haythami Al-Shafi'i, akataja yeye akataja 400 kaya 400 katika madhambi makubwa. Alafu mwingine aliyotaja ni Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala akataja, na Sheikh Salih Fawzan amesheresha katika hii aya madhambi makubwa. Sasa ni muhimu mtu kuyajua. Sasa miongoni mwao ni mtu kunywa tembo, kuvuta sigara, kusikiza mziki, hata hii kucheza karata, hii pia inaingia huko, yako mambo mengi. Sasa mwenye kufanya madhambi makubwa huyu imani yake imepungua, atake ama sitaki, hata kama ataingia msikitini na naswali, lakini imani yake ni naqis, imepungua. Sheikh asema wakasama Allahu fi kitabihi, na hakika Allah ameyataja, ametaja katika kitabu chake baadhi al-kaba'ir, yani baadhi ya madhambi makubwa, kalqatli, kama kuua, kimuua mtu madhambi makubwa, walbaghi, baghi ni kufanya dhulma, kani mwenye kufanya dhulma pia ni katika madhambi makubwa. Wa athbata al-iman, na Allah subhanahu wa ta'ala baada kutaja kuua na kufanya dhulma, pamoja na hivyo akathibitisha imani kwa hao wenye kufanya mambo kama haya wana imani. Li ashabiha, kwa wale watu wenye kufanya mambo kama haya, fahum mu'minuna bi imanihim, ni waumini kwa imani zao. Fasiquna bimaasiyatihim, ni mafusaq, wameasi kwa ule uovu wao. Ndio hii ndio itikadi tunasema katika itikadi ahli sunna, mu'minun biimanihi wa fasiqun bimaasiyatihi, yani mu'mini kwa imani yake na ni fasiq kwa uovu wake. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mliamini, kutiba alaykum alqisasu fil qatl, hakika kimefaradhishiwa kwenu nyinyi qisasi katika kuua, yani mtu akiwa amemuua mwenzake basi naye anatakana auawe. Alhurru bilhurr, muungwana kwa muungwana, yani ikiwa amemuua mtu ambaye ni muungwana, mtu ambaye si mtumwa, basi naye atauawa. Walabdu bilabdi, na mtu mtumwa kwa mtumwa. Waluntha biluntha, na vile vile mke kwa mke. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un, basi yoyote atakayemsamehe ndugu yake kwa chochote, fattiba'un bil ma'ruf, basi anatakaniwa awe ni mwenye kushikamana na wema, wa ada'un ilayhi bi ihsan, na awe ni mwenye kutekeleza kwa wema. Yeye anaweza kutokea sengine mtu akamuua akamsamehe, yatokea hiyo, akasamehe akatoa dia 100 min al-ibil, si pesa ngapi zile, yani ngamia 100 ukawatoa, si mchezo, si ngamia 100 pesa ngapi? Toa ngamia 100. Hii inatokea kule Saudi, ushaona sengine mtu au sengine aina inategemea yule bwana, ima achukue dia au aseme al-qisas. Sasa wengi wale wazee kula la qisas qisas, yeye anaweza kumweza kikato shingo huko, ana haki. Na wanafunzi wengine wanakwenda angalia kule, lakini nataka moyo. Kuna watu wengine wanaangalia wanatapika, na wale hawataki watu wakifanya ile haddi alafu onekane watu wanapiga piga picha, hawataki. Nataka moyo. Mtu afinikwa, yani kichwa chake kile, alafu baadaye anaelekezwa, alafu anakuja mtu mmoja mweusi sana hivi yule akija anakuja na adhkar zile, astaghfirullah Allah, ashika lile panga lile, Allahu akbar, kata kichwa, kikata kichwa pale pale, kuna maskara wanampokonya lile panga. Alafu kuna wale wa India wako kule pale pale, wanamchukua nini nini nini tena, mti taka moyo. Sikiza, hizi ni nchi ambazo wanafanya jambo kama hili. Asema shekhe, fa athbata ta'ala, Allah amethibitisha katika hii aya al-imana lilqatil, amethibitisha aya kuwa huyu mwenye kuua ana imani, walmaqtul, na mwenye kuuawa vile vile, minal mu'minin, pia ana imani, wa athbata lahum ukhuwata al-iman, na vile vile akawa ni mwenye kuthibitisha yani undugu wa kiimani. Allah aliposema enyi mlioamini, imefaradhishwa kwenye nyinyi qisas. Sasa hii inaingia katika nini? Imani. Ndio kaona kuna mambo yaliyotokea baina maswahaba katika itikadi ahlu sunna, hatufai sisi kufanya nini? Kujiingiza. Tukiangalia Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu alipigana na Muawiya vita vikubwa. Kabla hapo Ali bin Abi Talib alipigana na Aisha kitwa Waqatul Jamal, pigana maswahaba wengi wakafa. Alafu kaja Ali na Muawiya, maswahaba kama saba. Sasa hawa ni waumini, lakini katika hawa kuna kitu kimoja, kuna mtu mujtahid na kuna mtu ambaye musibu. Kuna watu wawili, kuna mtu akajitahidi akateleza na kuna mtu akapatia, na wote ni wanaingia hapo hapo, kwa sababu mtu ambaye akifika katika daraja ya ijtihad hata kikosea anaandikiwa thawabu. Sawali hata kama ilitokea kwa wao ni waumini, lakini pamoja na hivyo Said Qutbi akajifanya kuwa haelewi, yeye akashikilia ambao i'tiqadi ahlu sunna ma jara baina sahaba, mambo yaliyotokea baina maswahaba tunyamaza. Yeye akajifanya kuwa hajui, akaanza sasa kushikilia upande wa Ali bin Abi Talib, akaanza kukashifu, akamkashifu Muawiya, akamwambia Muawiya alifanya ghish, alifanya khiana, alikuwa na kadhib, alitumia rishwa, akazungumza maneno mengi mabaya kabisa, na alimshinda Ali kwa haya mambo yote. Kamtukana Muawiya, kamtukana Amr bin al-As, kamtukana Abu Sufyan, asema aliingia katika Uislamu zandaka wa nifaqan, kitukana katukana, akaingia mpaka kwa Uthman, akasema Uthmani utawala wake ulikuwa ni fajwa, yani ulikuwa ni mwanya, hakuwa hana chochote anachokifanya, tukana kabisa. Sasa maulama wakasema hawezi kunyamaza. Sasa abainisho Said Qutbi, kuna watu wapiga kelele, asizungumzwe. Sasa tufanye nini? Je, mwaridhia aliyoyafanya? Sheikh Rabi asema wallahi la nasku, hatunyamazi hata kama atapiga fujo, hatunyamazi. Yale mambo aliyofanya mambo makubwa, mambo makubwa ambayo aliyafanya kwa masahaba wa Mtume sala sallam. Huyu bwana amekusanya yani uchafu wote, makundi yote unayajua wewe katika ulimwengu, yuko nazo fikra zake. Mtu mmoja yani amekusanya fikra zake, leo akizungumza kuna watu hawataki simzungumze. Nini? Usimtume, simtume san, lazima abainishwe ili watu wawe mbali na makosa yake. Angalia, utawapatia mfano Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, mwanachoni mkubwa huyo katika yani rika na Ibn Uthaymeen, wazo walisoma kwa Sheikh Abdurrahman Nasr al-Sa'di, naye aliteleza kwa hawa bwana, aliteleza akawa anamtetea Said Qutbi, akawa anamtetea Hassan al-Banna, akawa anamtetea Usama bin Laden. Na huyu shekhe, ndugu zangu wa Islam, ni shekhe mkubwa, si wewe ni mdogo, ni mtu ambaye ana elimu katika sehemu za lugha ya Kiarabu, humpati usulu fiqh, humpati katika ilmu ya hadith, ndio yani kila mahali jamaa. Ikawa anawatetea mahisbi, wakawa wana furaha, sikia raha, wanaeneza sidi zake huku na huku, raha. Ikabidi Sheikh Rabi wafaqahullah akaandika kitabu Alhadul Fasil bain alhaqi walbatil, kikaweka kitabu Alhadul Fasil, yani kuweka mpaka wenye kupambanua baina haqi na batil. Hiwar ma Abdul Khaliq Abdurrahman Abdul Khaliq, ikawa hii ni mjadala baina yake na Abdurrahman Abdul Khaliq. Pale pale ndani akamtaja Hasan, akamtaja Bakar Abu Zaid, taja kamwelezea sina na akaanza kumkumbusha na kukumbusha tulivyokuwa thanawi, nikamwambia kadha, kamkumbusha mambo yote. Sasa huyu Bakar Abu Zaid, angalia maulama sayyidina huteleza katika kitabu chake Hilatu Talib al-Ilm, yani pambo la mwanafunzi, kitabu hichi chake Ibn Uthaymeen amekisherehesha, Tashia Muhammad Hassan akifundisha kule Ghafeli siku ya Jumatatu. Yeye mwenyewe akazungumza at-ta'nu fi sahaba zandakatu makshufa, kuwatusi maswahaba huu ni unafiki ulio wazi. Sasa akiuliza haya maneno yako yatabikisha kwa huyu bwana, lakini kilipotoka hichi kitabu Sheikh Bakar Abu Zaid akanyamaza, hakuzungumza kitu mpaka kufa kwake, hakuzungumza chochote, akanyamaza. Sasa kile kitabu kikawa yenye kumaliza ile fitna. Sasa huyu bwana lazima abainishwe hali zake, hata kama watu watakuwa wanachukia, lakini tuwaelezea watu hii dini na hii ni dini. Sheikh asema la munafata baina tasmiyati almar'i fasiqa wa tasmiyatihi muslima, hakuna tofauti au hakuna kugongana baina kumwita mtu wewe ni fasik na wakati huo ukamwambia wewe ni muislamu, haiwezi kugongana. Yani kama wewe fulani wewe ni fasik, alafu wakati huo huo ukamwambia wewe nini ni muislamu. Fasik ni mtu mwovu, yani mtu akifanya madhambi makubwa anakuwa ni fasik. Sema wala munafata, sema wala munafata, hakuna to kupingana baina itlaq alfisq, baina mtu kuachilia kusema ni fisq ala alamal, kwa kitendo. Yani mtu kifanya kitendo fulani yeye ni fasik, mathalan mtu akionekana kwenye tebu ni fasik, au amilihi, au yule mtu ambaye mwenye kukifanya kile kitu. Wa tasmiyati alamil, na kumuita yule mwenye, kumuita yule mwenye kufanya kile kitendo muslima, ni muislamu. Wajarayani ahkami almuslimin alayhi, na vile vile inampitia kwake yeye hukumu za Kiislamu. Hata kama anavuta sigara itabidi aswali, aswali. Hata kama yeye anakula riba anatakaniwa aswali, lakini ajue wazi kwa nifasi. Atoa mfano hapa, Sheikh asema rahimahullah ta'ala, wa qissatu sahabiyyi Abdullah Himar, sahaba alikuwa na majina ya ajabu. Na kisa cha sahaba yule akiitwa Abdullah al-Himar, sio aliitwa hivyo kwa sababu nini? Abdullah al-Himar, Himar tunajua yani punda. Alati rawaha al-Bukhari, Lakini hawa maulama hawa wanachuoni wakitoa haya majina hawa maswahaba, si kama huku kwetu, kuna jambo wamelifanya. Na hiyo ni shawazi katika watu walikuwa na ushujaa. Kuna watu walikuwa wakitoa majina ni majina ya kweli, si kama huku kwetu mtu ajiita simba, lakini yeye mwenyewe si simba, yeye si fisi, ajiita simba. Sasa ile akiitwa Muadh bin Jabal, si mchezo, alikuwa ni Muadh bin Jabal kwa sababu alifanya mambo makubwa sana, na alifariki sahaba mdogo sana. Fariki alislimu miaka 18, akaishi katika Uislamu miaka 10, miaka 28 akasha fariki. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema huwa a'lamu nnas bilhaqi bilhalali walharam, ndiye katika maswahaba ambaye mwenye kuijua halali na haramu, yeye ndio mjuzi wao, huyu Muadh radiyallahu ta'ala anhu. Akataja kisa alati rawaha al-Bukhari fi sahihi, ambao al-Imam al-Bukhari amekipokea katika sahihi yake, sema ghayatu fi tawdih, ina upeo katika kubainisha dhalika, jambo kama hili, haythu in Abdullah Himar, huyu Abdullah Himar shariba al-khamr, alikunywa tembo, fajia bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, akaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala ahadu sahaba, ina akataja mmoja katika masahaba radhiallahu ta'ala anhu, mmoja katika masahaba akasema la'anahu Allah, Allah mlani huyu. Kwa Mtume akamwambia huyu bwana Allah mlani, ma akthara ma yuta bihi, huyu mara ngapi analetwa, yani anafanya istinkari, yani anapinga, mara ngapi analetwa kwa Mtume, asemekana alikuwa akitwa sana, akinywa tembo, atumwa mboko zake, akirudi aje tena. Sasa kwa nini wanaletwa wafanya mchezo huyu? Allah mlani. Akazungumza kama yale. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la tal'anhu, usimlani, fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, hakika huwa anapenda Allah na Mtume. Mchezo. Sasa hao wenye kunywa tembo wengine usimkamdharau, sababu mtu humjui, mtu ni katika mwisho wake. Na hichi ni kisa maarufu, na hii angalia, hii ni fadhila kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni fadhila, ukiangalia hii kisa ni fadhila kwa wao. Angalia waliotangulia, alafu angalia hapa, hii ni fadhila kwa wao. Yule bwana mmoja, walikuwa ni watu wawili katika Bani Israeli, mmoja alikuwa akinywa tembo akifanya uchafu wa ajabu, ile mwenzake alikuwa akifanya ibada. Sasa kila siku alikuwa akimnasihi, nasihi nasihi, hasikina sana, akawa amezidi katika ule uovu wake, akaapa kwa Allah, wallahi Allah kusamehe. Sasa Allah kusamehe, pale pale Allah mwambia, nani ambaye anaapa kwa mimi siwezi kumsamehe huyu, basi mimi nimemsamehe na wewe matendo yako nimeharibu. Sasa angalia hapa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtu kitu laana ni kitu kibaya sana, yani laana at-tard wal ibad an rahmatillah, yani uko kwa mbali na rehema ya Allah. Sasa alizungumza mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah mlani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema usimlani, huyu amempenda Allah na mtume wake. Sheikh asema falam yakhruj min al-islam, hakutoka katika Uislamu bimujarradi hadhihi al-kabira, kwa kufanya haya madhambi makubwa, yani ya kunywa tembo, bal kad athbata lahu al-iman, bali alithibitishwa kuwa ana imani, mawu'ihi fi hadhihi al-kabira, pamoja na kuingia katika hili dhambi kubwa, pamoja na kunywa tembo, lakini akaambiwa nini? Ni Muislamu. Lakini ndugu zangu Waislamu, sisi tukasikia hapa basi basi, ah basi mimi nitakunywa tembo, nitakula miraa. Ah, usifanye haya mambo, si mazuri sengine, si mazuri. Lakini mtu Muislamu akiwa anafanya mambo haya, yeye anafanya madhambi makubwa, atakana mtu aache. Lakini sio kama na mtu anakunywa tembo akasema bali mkafiri, ala tamlani. Ah ah, kama hili atakana mtu asilifanye. Nukta nyingine, Sheikh asema aksamul kufri wa shirk, vigawanyo vya ukafiri na ushirikina. Wabayanu thalika, na kubainisha jambo kama hilo, kigawanyo cha ukafiri na ushirikina, anna kullan minal kufr, asema kila katika ukafiri wa shirk na ushirikina, wa dhulm, na mtu kujidhulumu, kufanya dhulma, wal fusuq, na kufanya ufasik, wa nifaq, na mtu kufanya unafik, yani kudhihirisha Uislamu na ndani yako ukawa unafanya mambo ya ukafiri. Jaat fi nususi shar'i ala qismain, zimekuja katika dalili za kisheria katika vigawanyo viwili, yani juu ya vigawanyo viwili, yani kuna ukafiri mkubwa na kuna ukafiri mdogo, na kuna ushirikina mkubwa na kuna ushirikina mdogo. Kasema akbar, ukafiri mkubwa, yukhriju minal milla, inamtoa mtu katika Uislamu, limunafatihi asla din bilkulia, kwa kuwa ni yenye kupinga na kuvunja asili ya dini kwa ukamilifu. Yani Muislamu akifanya shirki, Uislamu wake wote utashauchafua. Mathalan akienda kwa mganga akafanya mambo yake ya kishirikina, basi huyu ashauchafua Uislamu wake, yani wakati ule haisabika kweli Muislamu, takuwa shatoka katika Uislamu amefanya mambo ya ushirikina. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mtu yote ambaye atakemwendea mpiga ramli al-arraf, huyo ambaye leo anaitwa mpiga bao, au kahinan, au akamwengia mganga au mchayo na akamsadikisha kwa yale ambayo atakayazungumza, basi huyo ashatoka katika usha kufuru yale ambayo aliyotumishia aliyotumiliwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika riwaya nyingine inkuja, ukienda kwa hawa wawili ukamuuliza tu katika baadhi ya mambo tu, lakini hukumsadikisha, wasema ni muongo, hukubaliwi swala siku 40 na lazima uswali. Sasa kuna haja gani uende? Lazima uswali na swala zikubaliwe. Sai sa mtu kifanya ushirikina mkubwa inamtoa katika Uislamu, wa asghar, au ushirikina mdogo au kafiri mdogo, yunafi kamal al-iman, unavunja au unapinga ukamilifu wa imani, wala yukhrij sahibahu minhu, wala hatoki katika Uislamu. Yani mtu akifanya ushirikina mdogo au akifanya ukafiri mdogo, hatutasema kuwa ni muumini kamili, tasema ni muumini imani yake imepungua. Hii ndio maana yake, yani kamal iman, ukamilifu wa imani unapungua. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, la yu'minu ahadukum, tafsiri yake haitokuwa imani ya mmoja wenu kuwa ni kamili, kinyume na wengi wanavyotafsiri wasema haamini mmoja wenu. Maana haiwi imani ya mmoja wenu kamili mpaka awe anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko babake, kuliko mali yake, kuliko watu wote, kuliko mtoto wake. Sababu maana la yu'minu ahadukum, bimaana haiwi imani ya mmoja wenu kuwa kamili. Bimaana mtu akiwa anayafanya haya mambo ambayo Mtume ameyakataza, imani yake imepungua, na akawa ameyafuata maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi imani yake itakuwa imekuwa kamili, ndio makusudio yake. Sawatu la yu'minu ahadukum, tukumbuka tukiwa wadogo, hana imani mmoja wenu, haiwi imani ya mmoja wenu kamili. Hiyo ndio i'tiqadi ahli sunna. Wa hadha taqsim, na huku hugawanyo tuliozungumza hapa, li salaf radiyallahu ta'ala anhu, hii ni salaf ndio waliogawanya jambo kama hili. Faqad athbata habru al-umma wa turjuman al-Qur'an, asema hakika amethibitisha wanachuoni mkubwa na mtafsiri wa Qur'an, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, anna hunaka kufran duna kufr, yani kuna ukafiri chini ya ukafiri, wa dhulman duna dhulm, na kuna dhulma chini ya dhulma, yani dhulma ndogo, wa fusuqan duna fusuq, na kuna ufasik chini ya ufasik, yani ufasik mdogo, wa nifaqan duna nifaq, na kuna unafik chini ya unafiki, yani unafiki mdogo. Hii kuna mmoja katika makhawari aliuawa hapo hapo, alikuwa akifanya istizai na hizi vitu. Sasa ndio nyinyi ndio wale watu wa duna, fanya istizai. Sasa nyinyi kazi yenu ni duna, duna ndio hii. Hama ibn Abbas, sasa kazi yenu duna, duna, duna. Sasa sitoelezea maneno maswahaba ya kutofanya istizai. Fanya istizai, asema nyinyi wasubiri kwenda peponi tu, rais rais tu, msubiri banka ianguke wakati vichwa vyenu mwende peponi. Fanya istizai, mafundishana mambo tu ya yasiyoeleweka. Angalia sasa, alhamdulillah tutafundishana itikadi yetu, alhamdulillah mtu wetu akifa anazikwa vizuri. Lakini waangalie wao, waangalie makhawariji wengi, si hapa, sehemu yote wakifa wazikwa maovu. Mtu aweza kaenda kauawa sehemu fulani, watu wanasema sio ni shahidi. Si hapa, yani tokea sehemu nyingi watu wazikwa na manguo yao vile vile. Alafu jambo lingine baya zaidi watu wanalifanya katika maneti, wanatoa picha zao ati yuacheka, alafu nakutaja zile aya za watu waliokufa shahidi. Shekhe, haya mambo ya ghaibu haya wajua vipi? Mwanzo kumuita mtu shahidi haifai, kusema fulani ni shahidi, hili ni si mchezo. Ukasema shahidi ukaachilia hivi kwa itlaka haifai, kwa sababu ukisema fulani ni shahidi, wewe kana kwamba unamwambia kuwa huyu mtu ni mtu wa peponi. Una hakika jambo gani? Unakuwa na jambo kama hili. Na al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala kaika mlango babu la yuqalu fulani shahid, mlango haifai kusema mtu fulani shahidi. Lakini angalia wao leo, tasikia shahid Said Qutbi, shahid Hassan al-Banna, shahid al-Maududi na wengineo, kwa hili jambo ambalo aliruhusiwa. Al-kufr al-akbar, Sheikh asema ukafiri mkubwa. Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala samma, amemuita man da'a ghayrahu kafira, mtu ambaye atakayemwomba asiyekuwa yeye ni kafiri. Wa mushrikan, na ni mshirikina. Wa dhaliman, na vile vile amini dhalim. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa man yad'u ma Allah, na nani ambaye anayemuomba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala ilahan akhar, yani mungu mwingine, la burhana lahu bi, yeye mwenye hana ilmu kwa kile anachokiabudu, la wasimamishe mbele ya Allah aambie hicho ulichokiabudu unao dalili, hana dalili yote. Fa innama hisabuhu inda rabbi, hakika malipo yake yako kwa mola wake. Innahu la yuflihu alkafirun, hakika siku ya kiyama makafiri hawafaulu. Makafiri hawa siku ya kiyama hawafaulu. Kafiri ni hapa duniani tuwazungumzie, lakini maadamu kafiri akifariki toka roho, siku ya kiyama kafiri hafaulu, yeye ni motoni milele. Wa qala Allahu ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema qul, sema ewe Muhammad waambie wao innama ad'u rabbi, haki yangu mimi namuomba mola wangu, wala ushrik bihi ahada, wala simshirikishi na mola wangu na chochote. Hii mtume alikuwa yuko mbali na mambo ya ushirikina. Maajabu leo waislamu wafanya ushirikina. Sasa hili jambo la kushangaza, yani waislamu wasoma burda, burda ni ushirikina. Waislamu wanaitakidi kuwa sio Abdul Qadir Jilani aweza kusaidia baadhi ya mambo fulani, huu ni ushirikina. Sasa ni jambo ambalo la kusikitisha, kukawapata Waislamu tu Muislamu aingia naye msikitini na haufahamu Uislamu. Kama wewe unaingia msikitini na mvunga irizi kwa mkononi, wengine kiunoni, wengine katika mikono yao, wengine watoto wao wadogo wanawekea irizi, wengine nasema kuwa lazima bwana twende kwa wazee ili mambo yako yawe mazuri. Sasa hawa wote itakuwa hawajafahamu Uislamu. Na hii aya ni miongoni mwa zile aya ambazo Gaddafi alizipinga. Hii kuli, akasema hii kula haina maana yote. Sasa mtume ashakufa, iondolewe, iondolewe, iondolewe, iondolewe. Wa qala Allahu ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala sema wala tad'u min dunillah, wala usimuombe kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia Allah alivyobainisha yani akwambia usifanye ushirikina, alafu akaelezea washirikina vile walivyo, ma la yanfa'uka wala yadhurruk, kwa sababu utakachokiomba hakiwezi kukunufaisha wala hakiwezi kukudhuru. Fa in fa'alta, na lau utafanya haya mambo, fa innaka idhan min adh-dhalimin, basi wewe itakuwa ni mwenye kujidhulumu nafsi. Hii ni nasaha kubwa sana, Allah tutahadharisha sisi na ushirikina, lakini sijui tusikia ama tusikii, tutapata watu usiku na mchana watu wanafanya shirki, na shirki ni kitu kibaya sana. Waqala Allahu ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala aelezea kwa Iblis, illa Iblis, isipokuwa Iblis, kana min aljinn, alikuwa miongoni mwa majini, fafasaka an amri rabbi, akawa ni mwenye kuasi kutokana na amri ya Mola wake. Allah alipomwambia msujudie Adam, yani sida ya heshima, lakini akafanya kibri, akasema mimi nimeumbwa kwa moto, ni bora kuliko huyu, fanya kibri. Sheikh asema fahadha fil kufri akbar, haya tuliyotaja hizi aya ni katika ukafiri mkubwa, wa shirki al-akbar, na ni katika ushirikina mkubwa, wa dhulmi al-akbar, na ni katika dhulma iliyokubwa, wal fisq al-akbar, na vile vile ni katika ufasi ulio mkubwa, alladhi la yajtamiu ma'ahu iman, ambazo hizi haziwezi kukusanyikana iman. Hicho zitaja ni katika ushirikina mkubwa, ukafiri mkubwa, dhulma iliyokubwa. Malizia al-kufru al-asghar, ukafiri mdogo. Waqala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa man lam yahkum bima anzala Allah, na yule ambaye asihukumu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, yani asihukumu kwa yale ambayo Allah aliyoyateremsha, fa ulaika humul kafirun, basi huyu atakuwa amekufuru. وقال تعالى ان الله سبحانه وتعالى اسما ومن لم يحكم بما انزل الله نايله امباي اسحكم كوا يالي امباي الله ليترمشا فاولئك هم الظالمون بس هو اتقوا امي ظلم نفسك. وقال تعالى ان الله سبحانه وتعالى اسما ومن لم يحكم بما انزل الله نايله امباي سيحكم كوا يالي امباي الله ليترمشا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بس هو أتقوى أمفاني أفاسق. وقال تعالى نا الله سبحانه وتعالى مسيما إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ حَكِيكَ وَالِي أَمْبَاهُ وَنِكُولَ مَالِ زَمَا يَتِيمَ ظُلْمًا يَنَكُولَ مَالِ زَمَا يَتِيمَ وَظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا, hakika wao wanaikula katika matumbo yao moto. Wasayaslauna saira, na wataingizwa ndani ya moto. Leo watu wengi sana nakula mali za mayatima. Umeambiwa yatima ule kidogo, kama yeye mathala ni maskini, basi kula kidogo. Lakini leo watu napapia kula, na inakuja kwa wakati paka mtu na kufanya ufanya utapeli, anamtapeli paka yule yatima, mali yake hampi. Ovu zaidi wanapatikana leo walinganizi, sitataja majina, walinganizi wanafungua sehemu za mayatima. Na haya maneno ndugu zangu waislamu kuyazungumza na ikawazi ili ieleweke, kule Jamia kuna baadhi ya wanafunzi katika nchi tofauti tofauti wanakwenda kwa Waarabu kuwaambia kuwa sisi bana tuna markazi ya mayatima sana, kuja tengeneza sehemu hapo fulani ya mayatima. Sasa wale Waarabu wakiona kitu kama kile wanaingia na ihsani kuwafanya wema, wanatoa pesa, kumbe bana hazipelekwi kwa mayatima. Watu wajenga majumba yao, jamaa wajenga manunu matatu, watu wafanya mabiashara. Sahihi dhulma, natakana mtu kama katika dai mlinganizi awe mbali na vitu kama hivi, vitu vya dhulma. Sasa mtu yote ambaye mwenye kula nyamali ya mayatima, basi ajiandae ajue kuwa kuna adhabu inamsubiri. Waqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, sibabul muslim fusuqun, waislamu watakapotukanana ni ufasiki. Islamu akimtukana mwenzake ni fasik, wa qitaluhu kufrun, na waislamu wakipigana ni ukafiri. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man halafa bighairi llahi, yule ambaye atakayeapa kwa asiyekuwa Allah, fakad kafara au ashraka, atakuwa amekufuru au amefanya ushirikina. Hizi tuliozitaja leo hizi aya ndio haya kumalizia haya maneno Sheikh asema. Fahadha fil kufri asghar, aya tulizitaja hizi ni katika ukafiri mdogo. Washirki al-asghar, na ni katika ushirikina mdogo. Wadhulmi al-asghar, na ni katika udhulma iliyo ndogo. Walfisq al-asghar, na vile vile ni katika ufasi ulio mdogo. Wa hadha, na hii, yajtamiu maahu al-iman, inakusanyikana iman. Hiyo tulitangulia ukafiri mkubwa ile, mtu hayezi kukusanyikana iman. Kama nasa ala dhalika al-kitabu wa sunna, kama ilivyoelezea juu hilo al-Qur'an al-Karim na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyo sahihi. Wa ajma alayhi salaf, na salaf au maulama masahaba na wengineo kusaikana katika jambo kama hili. Wa huwa yunqisu al-iman, na imani ya mtu inapungua. Wa yunafi kamalahu, na inapingamana na kuwa ni ukamilifu. Yaani sasa tukisema wakatoka Waislamu wawili pale nje, akamtukana mwenzake, pumbavu mwenzake, na wewe mshenzi, tukanana matusi mengine mabaya, basi wale wamefanya ufasiki, wale imani zao wale zimpungua, si kamili. Na wakipigana wamefanya ukafiri, lakini si ukafiri wa kumtoa katika Uislamu. Haifai ndugu zangu Waislamu kumalizia Waislamu kutukanana. Hizi sifa si sifa za Waislamu. Leo masikitiko makubwa utawapata Waislamu watukanana, mtu amtukana babake, amtukana siyo nani na wengine, mpaka tunapigana. Haifai. Vile vile haifai sifa ya kugoana. Katika Uislamu hakuna kitu cha kugoana, kwa sababu kimgoa mtu ni kana kwamba wamkosoa Allah. Yaani anamwambia Allah, bali alikuwa hufai kumumba hivi, kumumba hivi. Na hili ni jambo ambalo halitakani kwa Waislamu kujishughulisha nalo. Inshallah wiki ijayo tutaingia i'tiqad sahihi kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu kuna watu leo wanakufurisha masahaba, na hii ni msiba mkubwa. Inshallah tutaelezea katika kitabu hichi. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.